wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 listopada, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Policja podała statystyki z dnia zadusznego. Akcja Znicz potrwa jeszcze dziś. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia znów będzie się dziś tłumaczył w prokuraturze ze słów o rzekomym zamachu stanu. Nie będzie to machołków dla Ukrainy. Donald Trump na razie nie zmienia zdania. 36 wypadków, 3 ofiary śmiertelne i 46 rannych osób. Policja podała statystyki dotyczące dnia zadusznego na polskich drogach. Zatrzymano również 327 osób prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. W piątek i w sobotę na polskich drogach doszło do 146 wypadków. Zginęło w nich 6 osób. Zatrzymano 500 kierowców na podwójnym gazie. Także dziś należy się spodziewać wzmożonych kontroli na drogach. Policjanci kontynuują akcję Znicz. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia znów będzie się dziś tłumaczył ze słów o rzekomym zamachu stanu. Już raz pojawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie w charakterze świadka 3 tygodnie temu. Wtedy jednak przesłuchanie zostało przerwane na wniosek Szymona Hołowni. W lipcu tego roku marszałek Sejmu w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał w ten sposób zamachu stanu. Później tłumaczył, że sformułowania użył w znaczeniu politycznej diagnozy. W październiku po wyjściu z prokuratury powtórzył, że słowa te padły nie w trybie kodeksowym, tylko publicystycznym. Zaznaczył, że postępowanie prowadzone jest w sprawie zawiadomienia złożonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Który to zawiadomił prokuraturę o tym, że w jego ocenie mogło dojść do usiłowania zmiany ustroju państwa względnie utrudniania pracy ważnym organom państwa. Bogdan Święczkowski i mecenas Bartosz Lewandowski wzięli udział w pierwszym przesłuchaniu Szymona Hołowni. Mecenas Lewandowski mówił wówczas, że ma dużo pytań do marszałka Sejmu. Na razie jesteśmy w fazie zadania pytań tylko przez panią prokurator. Szymon Hołownia poinformował, że w związku z prowadzonym postępowaniem Sejm dostarczył prokuraturze ponad 11 tysięcy stron dokumentów. Sylwia Białek, Polskie Radio. 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie europoseł PiSu Patryk Jaki. Bez przełomu w sprawie tomahawków dla Ukrainy. Donald Trump nie rozważa przekazania rakiet dalekiego zasięgu. Prezydent USA był pytany o tę sprawę na pokładzie samolotu Air Force One. Czy administracja rozważa przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk? Nie. Nie rozważa pan tego? Nie, raczej nie. To się może zmienić, ale na tę chwilę nie. Donald Trump wcześniej mówił, że USA mają dużo tomahawków, które mogłyby trafić do Kijowa. Po rozmowie z Władimirem Putinem zaczął jednak przekonywać, że rakiety potrzebne są do ochrony USA. Później tłumaczył również, że przeszkolenie Ukraińców w użyciu tomahawków zajęłoby nawet rok, a Stany Zjednoczone nie mogą obsługiwać wyrzutni tych rakiet, bo oznaczałoby to bezpośrednie zaangażowanie w wojnę. Zapytany dziś o możliwość zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, Trump powiedział, że czasem należy pozwolić stronom konfliktu walczyć, aby osiągnąć pokój. Rusza nabór wniosków o tzw. bon ciepłowniczy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na ogrzewanie w wysokości 1750 zł. Wartość bonu będzie jednak zależeć od ceny ciepła, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł za gigajoule, to wówczas możemy liczyć w drugiej połowie 2025 roku na 500 zł bonu ciepłowniczego dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Jeśli wynosi ta cena powyżej 200 zł za gigajoule, to możemy liczyć na 1000 zł bonu ciepłowniczego, a jeśli wynosi powyżej 230 zł za gigajoule, to wówczas możemy liczyć na 1750 zł dla gospodarstwa domowego. Ministerstwo Energii szacuje, że ze wsparcia skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych. Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać do 15 grudnia. Dziś rozpoczyna się 23. Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej Kamera Dawida. To przegląd najnowszych międzynarodowych produkcji o tematyce żydowskiej, które były pokazywane i nagradzane na najsłynniejszych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Cannes czy w Wenecji. Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia jest Polin, czyli Polska. Patronem festiwalu jest zmarły w tym roku Marian Turski, mówi wicedyrektor festiwalu Ignacy Strączek. dedykujemy mu cały festiwal. Jemu i jego żonie będzie poświęcona nagroda Grand Prix Polin. Jest z nami jego córka Joanna Turska, która wystąpi podczas otwarcia. Będzie to wielka ceremonia. Wielu znamienitych gości potwierdziło swój przyjazd. To wielkie święto, na które Mikołaj Trzaska napisał specjalny utwór, w którym zawiera się historia XX wieku, a także egzystencjalna sytuacja jednostek w wieku XXI. Na festiwalu pokazywane są zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, a program projekcji można znaleźć na stronie wjff.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to co? Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Górnika potwierdzają, że nie są przypadkowym liderem PKO Ekstraklasy. 5-1 pokonali w Zabrzu Ark Gdynia. Ex-lider Jagiellonia przegrał tymczasem 1-2 z Rakowem Częstochowa. Obrońca gospodarzy Bartłomiej Wdowik po meczu gdybał. Gdzieś byśmy szybciej tą bramkę strzelili, mi się wydaje, żebyśmy jeszcze bardziej siedli na Raków i gdzieś wyrównali, a potem może wygrali ten mecz. Gdzieś znowu sporo kontrowersji. Wczoraj kopali jeszcze w Łodzi i Poznaniu. Widzę w klasyku, ale i starciu drużyn grających mocno poniżej oczekiwań. Po jeden zremisował w Łodzi z Legią Warszawa, Lech po 2 z Motorem Lublin. To w kraju, a w Serie A. Jeżeli ktoś nie widział bramki Piotra Zielińskiego w wygranym 2-1 meczu Interu Mediolan z Hellas Verona, niech natychmiast nadrobi zaległości w sieci. Cudo, naprawdę. Premier League w hitowym starciu w Manchesterze City 3-1 pokonał Bournemouth, tak jak Barcelona w La Liga Elche. Robert Lewandowski wszedł po kontuzji na ostatnich 20 minut. Wojciech Szczęsny od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego w bramce Blaugrany. To jeszcze krótko, acz pozytywnie o występach naszych zawodników za granicą. Kuba Kamiński zdobył bramkę i zaliczył asystę dla FC Köln w wygranym 4-1 meczu z HSV Hamburg. Całe spotkanie rozegrał też nasz duet stoperów z FC Porto. Jan Bednarek i Kuba Kibior pomogli w zwycięstwie 2-1 z Bragą. Porto po 10 kolejkach w lidze portugalskiej ma na koncie 9 wygranych i remis. Wyraźnie prowadzi w tabeli i spory w tym udział obrońców reprezentacji Polski. A ile było umownej szydery, gdy przenosili się do Portugalii, że drewniany i tak dalej. Co w tenisie? Jannik Sinner notuje kapitalną końcówkę sezonu. Właśnie wygrał prestiżowy turniej ATP w Paryżu. W finale 6-4-7-6 pokonał Felixa Ogier Aliassime'a. Panie grają w WTA Finals w Riadzie i w grupie Steffi Graf Aryna Sabalenka łatwo w dwóch setach poradziła sobie z Jasmine Paolini. W trzech zaciętych Jessie Pegula pokonała broniącą tytułu Coco Gauff i tak skomentowała w wywiadzie tuż po meczu, co zdecydowało, że to ona wygrała decydującą partię. Starałam się nie zgubić koncentracji, znaleźć balans między grą ofensywną a obroną i myślę, że wychodziło mi to całkiem nieźle. Oczywiście pamiętając, że jak grasz z zawodniczką broniącą tytułu, raczej nie będzie łatwo. Jestem zadowolona ze swojego występu. Wypowiedź Jessiki Peguli kończy serwis. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. A ja trafiłem w internecie na takie wyliczenia szans na Mistrzostwo Polski piłkarzy. Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze mają największe po 28%, a Legia zgarnie ile? No, Legia pewnie z 17. 3. Naprawdę? Tak. No chyba, że pojawi się przy Łazienkowskiej Michał Probierz. Takich czasów dożyliśmy. Za to 100% szans to my dziś mamy na deszcz. No może na wybrzeżu dziś bez deszczu, ale poza tym mokro i pochmurno. Taki prawdziwy listopadowy poniedziałek. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Już 7:58. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Dzień dobry. Czekamy przy Myśliwieckiej na Patryka Jakiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości, który prawdopodobnie odpowiedzialnie nie spieszy się dziś na drodze. Słusznie, jest mokro, jest ślisko, dlatego rozmowa bez uników rozpocznie się nieco później. Proszę zostać z nami. Na razie Leny Krawic i Human. Leny Krawic i Human. W Trójce mamy 17 minut po godzinie 8 i podobno udało nam się połączyć z Patrykiem Jakim, więc zaczynamy czas polityki w Trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziecie Państwo świadkami ciekawego eksperymentu, bo jako, że pan poseł Patryk Jaki się spóźnia do studia, postanowiliśmy się połączyć zdalnie i mam nadzieję, że pan minister, pan poseł dotrze do nas w trakcie naszej rozmowy telefonicznej i wtedy przejdziemy już na połączenie w studio. Witam pana, europosła. Dzień dobry pani i dzień dobry państwu. Najwierniejszy z wiernych Zbigniewa Ziobry, można tak o panu powiedzieć? Myślę, że jest to trochę na wyrost, ale... Na wyrost? Ale czyli już dzisiaj nie jest pan najbliższym współpracownikiem Zbigniewa Ziobry? Nie, no jestem, ale myślę, że jestem cały czas, ale myślę, że to, co najważniejsze, to chyba to, że należymy do liderów opozycji. Czyli wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jak sam o sobie mówi, już nie najwierniejszy z wiernych Zbigniewa Ziobry, ale mimo to zapytam pana, czy kiedy pan rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro? Pan wie w ogóle, gdzie dzisiaj jest pan Zbigniew Ziobro? Ostatni raz rozmawiałem z nim chyba 2 tygodnie temu. Czy Zbigniew Ziobro jest w Polsce, czy jest na Węgrzech? Nie wiem. Nie wie pan tego? Nie wiem. A czy Zbigniew Ziobro stawi się w Sejmie w tym tygodniu, bo Sejm ma się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała działać w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie wiem, jak będzie. Natomiast ten wniosek to jest kuriozum. To znaczy nie pierwszy raz w polskiej historii jest tak, że przestępcy ścigają policjanta, który złapał ich za rękę, zresztą publicznie pokazał, jak te ich zarzuty są bzdurne. Każdy może sobie odtworzyć komisję śledczą, która... Zbigniew Ziobro napisał właśnie na platformie X, tak użył tego sformułowania w swoim nagraniu zamieszczonym w internecie, że prokuratura chce ścigać policjanta. A ja pana zapytam o wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, bo to jest jeden z głównych zarzutów tego wniosku, oprócz zakupu Pegasusa. Według prokuratury politycy Solidarnej Polski wtedy, dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pan, mieli przyznane limity na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, które mogli wydać w kampanii wyborczej. Marcin Romanowski, który się ukrywa na Węgrzech, 2 miliony złotych, wydał 805 tysięcy. Michał Woś, były zastępca Ziobry, oskarżony dzisiaj o zakup nielegalnie Pegasusa. 2 miliony złotych wydał, 1 800 000. Dariusz Matecki, także oskarżony o nieprawidłowości związane z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. 1 400 000, wydał 1,1 miliona. A jaki był pański limit? Bo pan też jest na liście 54 osób, które miały dostać na kampanię z funduszu 54 miliony, to znaczy w ich okręgach te pieniądze miały być wydawane. Jaki pan miał limit? No, ja nie miałem żadnego limitu, to na co to wydałem, proszę powiedzieć. Ale czy pan dostawał na kampanię albo w pańskim okręgu były przeznaczone pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na działania kampanijne? Oczywiście, że nie. No to proszę powiedzieć na co, no przecież to jest na co. Ale ja pana pytam o to, bo prokuratura ustaliła, Mariusz Jałoszewski, dziennikarz OKO.press, opisał te konkretne limity. Czy to tak powinien funkcjonować Fundusz Sprawiedliwości przeznaczony dla ofiar przestępstw różnego rodzaju? Tak powinien działać, że się przeznacza te pieniądze na kampanię w okręgach polityków związanych ze Zbigniewem Ziobrą? Tak nie powinien działać, tylko że przypomnijmy, że pani mówi o wydatkach na ochotnicze straże pożarne, więc tak, tak ten fundusz powinien działać. Myślę, że trzeba w takim razie podziękować Funduszowi Sprawiedliwości, ogromna część ochotniczych straży pożarnych dostała środki na zakup wozu strażackiego, który ratuje życie, a nie na przykład na klub swingersów. No bo wtedy to by było, prawda? Jaki związek z ratowaniem życia mają garnki, które kupowano dla kół gospodyń wiejskich w okręgach polityków Prawa i Sprawiedliwości? Otóż działalność prewencyjną, to znaczy jakby w ustawie o Funduszu Sprawiedliwości była mowa również o tym, że prowadzi się działalność prewencyjną, to znaczy dotyczącą bezpieczeństwa. Ale działalność prewencyjna, to znaczy jakoś prewencyjną, jak, to już... jakiś związek ma z prewencją gotowanie? Edukacyjny. Budowanie więzi w mniejszych miejscowościach, żeby wszystkie środki nie były przeznaczane tylko na największe miasta, edukacja, budowanie więzi również mają działalność prewencyjną, również pomagają w budowaniu bezpieczeństwa w wspólnocie lokalnej, no ale jeszcze raz mówię, no chyba bardziej niż jachty czy klub swingersów, czy nie? Ale panie pośle, pan wybaczy, to wolne żarty. Nie dostają na przykład osoby, które zgłaszają się do różnego rodzaju organizacji ofiary przemocy domowej, ofiary gwałtów, a dostają, pan poseł, jaki już jest z nami w studiu, witam serdecznie, a dostają koła gospodyń wiejskich na zakup garnków. I tak się przez przypadek składa, że to w tych okręgach, w których kandydują politycy suwerennej, solidarnej, później suwerennej Polski, a dzisiaj PiSu. Czy to wszystko to jest pomylenie? Oczywiście takie osoby, o których pani mówi, to też dostawały środki. Natomiast przypomnijmy, że politykami się jest po to, aby ściągać środki do swojego okręgu. Więc tak, posłowie Zjednoczonej Prawicy ściągali środki do okręgów, również do okręgów mniejszych. To samo robią dzisiejsi politycy koalicji, kupując ochotnicze straże pożarne, chwaląc się tym, że załatwili ochotnicze straże pożarne. Jak pani chce, kupują to z Funduszu Sprawiedliwości? Nie, kupują z innych funduszy. A pan powiedział, że politykami się jest po to, żeby ściągać do swojego okręgu pieniądze. A czy nie jest tak, że jak poseł wchodzi do parlamentu, to już reprezentuje wszystkich Polaków? Teoretycznie tak jest, tylko w takim razie proszę mi wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy kupowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości, a kupowanie czegoś dla Ochotniczej Straży Pożarnej z innego rządowego funduszu. Jaka jest różnica? Taka jest różnica, że Fundusz Sprawiedliwości został powołany po to, żeby pomagać ofiarom przestępstw, a nie żeby pomagać mieszkańcom w okręgach, gdzie startują politycy PiSu. To prawda. No to czyli czy zdarzenie, czy na przykład Panie wypadek pośle, drogowy, a ale... czy wypadek drogowy to jest przestępstwo, czy nie jest? Panie pośle, skoro wszystko było lege artis, jak pan mówi, to zacytuję panu pewną notatkę z 2019 roku. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej w razie niezastosowania się do sformułowanego w piśmie zalecenia. Pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach będzie spoczywała na panu. Kto to napisał? To napisał prezes Jarosław Kaczyński, zaraz się do tego odniosę, ale pani uciekła z poprzedniego wątku. Nie, ja nie uciekłam. Napisał to Jarosław Kaczyński, najprawdopodobniej także w innych wymiarach odpowiedzialność. Czyli co miał na myśli? Jak pani redaktor pozwoli, bo pani hipoteza jest taka, jak tej grupy przestępczej, która w tej chwili ściga policjanta, że panie wody pośle, strażackie... ja żadnej hipotezy nie stawiam. Ja pana pytam o cytat Jarosława Kaczyńskiego, który najwyraźniej rozumiał, że wydawanie w 2019 roku pieniędzy przez polityków Solidarnej Polski z Funduszu Sprawiedliwości na działania związane z ich kampanią są bezprawne. Chcę tylko poprzedni wątek zamknąć, bo on jest ważny. Pani zdaniem, dobrze, czyli według pytania, które pani zadała, ale również według tych przestępców z neoprokuratury, jest tak, że zakup wozu strażackiego nie służy bezpieczeństwu. Otóż ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Gdyby za coś takiego ścigać, to znaczy, że zlikwidujmy nasze państwo. Pan przekonywał tutaj, że zakup garnków służy prewencji, ale adrem do tego konkretnego cytatu, gdyby się pan mógł odnieść. Tak. Jeżeli pani mówi o garnkach, to również uważam, że edukacja na niższym poziomie również służy działalności prewencyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o ten list, to chcę tylko przypomnieć, że pan prezes już teraz wielokrotnie się do niego odnosił na swoich konferencjach prasowych i powiedział, że wysyłał pełno takich listów, jak dostaje informacje od swoich posłów. Natomiast już dzisiaj wie, że to wyglądało całkowicie inaczej. Wielokrotnie to było wyjaśnione. Ale nie, jakie informacje od swoich posłów dostawał? Dostawał informacje od swoich posłów, że są wydawane środki z funduszu i że trzeba to w jakiś sposób wyjaśnić. Więc wysyłał taki list, jakich wysyłał pełno. Jak dostaje list, musi na ten list odpowiedzieć. Natomiast już dzisiaj wielokrotnie to wyjaśniał, że jego zdaniem było wszystko w porządku. Ale o jaką odpowiedzialność? Bo tutaj prezes mówi, że pełna odpowiedzialność spada na pana, nie tylko polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach. Czy chodzi o wymiar karny? O tym prezes myślał? Ja myślę, że, myślę, że prezes sam doprecyzował to, o czym myślał na swoich konferencjach prasowych, więc powiedział, że nie wszystko było wydawane zgodnie z... Bo w ogóle wszystko było wydawane zgodnie z prawem. Niestety przez spóźnienie pana europosła musimy już kończyć. Bardzo dziękuję słuchaczom Radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Przechodzimy tam i będziemy dalej próbowali rozwikłać te zagmatwane szczegóły dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy.

Jest nam to przedstawione w ten sposób, że CPK było taką flagową inwestycją rządu, a ta cała historia po prostu pokazuje, że to nieprawda, że czasem te tak zwane flagowe inwestycje były realizowane bardzo wolno, napotykały na bardzo duże problemy, nie były wcale traktowane priorytetowo. 2 lata temu Ministerstwo Rolnictwa wyraziło zgodę na sprzedaż działki pod CPK za 23 miliony złotych. Dziś jej wartość szacowana jest na 400 milionów. Kolejny serwis w Trójce o 9. Spoglądam za okno i nadziei brak. Poniedziałek będzie deszczowy, będzie pochmurny, będzie listopadowy. Poniedziałek będzie poniedziałkowy po prostu. Od 12 do 15 stopni na ogół na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, ale deszcz i wiatr sprawią, że odczuwalnie będzie chłodniej. Politykami jest się po to, aby ściągać środki do swojego okręgu, powiedział Patryk Jaki. A ja szczerość cenię, więc podbijam. Politykami jest się po to, aby ściągać środki do swojego okręgu. Za kilka minut mniejsza gra, pierwsza w tym tygodniu. Kto zawalczy o tytuł mistrzyni, mistrza poniedziałku? Czekamy na zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Najpierw kilka pytań, a potem zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę i zapowie piosenkę i być może nawet zadedykuje piosenkę. 22 i 7 trójek. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Uczestnikami mniejszej gry jest się po to, aby wygrywać i wybierać piosenki na antenę Trójki o poranku. No taka jest prawda i zgłosił się do mniejszej gry pan Tomasz z Poznania. Dzień dobry, panie Tomku. Kłaniam się. I jak poranek mija, panie Tomku? Deszczowy? Dżdżysty poranek. Paleta barw jest niezachęcająca, taka jesień. Ale można zagrać w mniejszą grę, w mniejszej grze wziąć udział i poprawić sobie humor. Moglibyśmy zagrać już teraz, ale są dwa problemy. Po pierwsze, potrzebujemy drugiego uczestnika. Pan Tomasz zaprasza. Zapraszam. Oczywiście, więc zapraszamy. 22 i 7 trójek. A po drugie, pan Tomasz musi jeszcze zadzwonić do kogoś, kto powinien słuchać mniejszej gry, bo pan Tomasz bierze w niej udział. Taka zawiła sprawa, więc słyszymy się z panem Tomkiem i z drugim uczestnikiem, drugą uczestniczką za 3,5 minuty. Wszyscy gotowi, można zaczynać, zatem otwieram nasz program już. Mniejsza gra. Wrócił pan Tomasz z Poznania, dzień dobry raz jeszcze. Witam serdecznie. I jest z nami także pan Marcin z Olsztyna, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A pan, panie Marcinie, o poranku co porabia? A jadę do pracy właśnie, ale korzystam ze samochodu głosomówiącego, także jest bezpiecznie i miło. A, to w takim razie wszystko na miejscu. Do pracy pan jedzie, a co pan robi w pracy? A pomagam ludziom ogólnie. O, i to się chwali. I więcej szczegółów nie potrzebuje. Czyli pan Marcin pomaga ludziom, a pan Tomasz? Pracuję w drukarni wielkoformatowej. Robię cudowne projekty, wychodzą z naszych rąk. A to myślę, że pan też pomaga ludziom. Możemy to zaliczyć do tej grupy, prawda? Oczywiście. A, oczywiście, że tak. A więc dwóch panów pomagających ludziom. Ja pomagał panom nie będę za to. Będę zadawał pytania. Zobaczymy, czy trudne. Zaczniemy od pana Marcina. Panie Marcinie, w 1957 roku, dokładnie 3 listopada, Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę Sputnik 2. Na pokładzie w kosmos poleciał pies, konkretnie słuczka. Nazwana? Oczywiście, że Łajka. Łajka, tak jest. Choć jej historia wesołą nie była, w 2002 roku członek programu pan Małaszenkow ujawnił, że Łajka przeżyła w kapsule zaledwie kilka godzin. Ale 1-0 dla pana Marcina, teraz pan Tomasz. Panie Tomaszu, kto stał na czele zespołu lekarzy w Zabrzu, którzy dokładnie 40 lat temu dokonali pierwszego udanego przeszczepu serca? Profesor Religa. Tak jest, profesor Zbigniew Religa. 1-1 w mniejszej grze i wracamy do pana Marcina. Panie Marcinie, który klub piłkarski jest aktualnym mistrzem Polski? Oj, oj, będę strzelał. Legia Warszawa? Nie, nie. I tutaj zna odpowiedź na pewno pan Tomasz. Lech Poznań. Lech Poznań jest mistrzem Polski. Za to nie ma punktu dla pana Marcina, ale nie ma też punktu dla pana Tomasza, bo nie przejmujemy w ten sposób pytań. Więc pytanie do pana Tomasza, które może rozstrzygnąć mniejszą grę dziś. Panie Tomaszu, kim dla króla Karola jest Andrzej Mountbatten Windsor, pozbawiony w piątek wszelkich tytułów i wydalony z pałacu Royal Lodge? Kuzynem. Kuzynem, a tak jakoś konkretniej? Dalekim, bliskim? Bliskim kuzynem. A nie wiem, czy mogę zaliczyć tę odpowiedź. Dobrze, jest bratem, no jest bratem, niech będzie, no nie wiem. Zaliczamy? Spoglądam na Anię, kiwa głową. Kowarski mówi, że nie. No to będzie dogrywka, panowie. Bo jednak brat, a bliski kuzyn to co innego. Może tak być? 1-1? Oczywiście. O, pan Tomasz potwierdza, więc się zgadzamy. Panie Marcinie, gotowy pan na dogrywkę? Myślę, że tak. Upewniam się, czy się słyszymy. Pan Tomasz na pewno nas słyszy, więc szukamy słowa, panowie, a ja podpowiadam, czytając kolejne hasła. Kto pierwszy, ten lepszy. To naturalny filtr powietrza, aromatu kawy i zupy, na przykład pomidorowej. Dumnie reprezentują męskość. Zajmują zaszczytne miejsce między nosem a ustami. Wargi. Marcin. Ani Wargi, ani Marcin to nie jest poprawna odpowiedź. A, Bosy. To pan Marcin zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Tak, za imię podać, żeby odpowiedzieć. Ojej, panie Tomku. Tomasz też nie byłoby poprawną odpowiedzią. Mógł pan próbować, panie Tomku? Mimo wszystko, ojej, nie przeżyję tego. Panie Tomku, dziękujemy pięknie i pozdrawiamy Poznań. Dziękuję, kłaniam się. Deszczowy i dżdżysty. A pan Marcin zwyciężył, więc pan Marcin wybiera piosenkę. No to ja poproszę w takim razie Smoke on the Water. Deep Purple, a z jakąś dedykacją? A z dedykacją dla moich znajomych, dla moich córek Korneli i Natalii i dla moich pacjentów, których zaraz będę przyjmował w stycznie, także pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Smoki na wodzie w porannej audycji. Raz jeszcze gratulacje i pozdrowienia dla doktora Marcina Zolsztyna. Codziennik. Modernizuje się, zaczyna konkurować i zyskiwać powracających do niej po latach pasażerów. O kolei w tym tygodniu w codzienniku będzie opowiadał Paweł Turski. Na pierwszy gwizdek zdecydował się poczekać na peronie na jeden z najnowszych pociągów, by dowiedzieć się, jakie będą pociągi przyszłości. Pogoda jednak zweryfikowała te plany. Nie będziemy ukrywać, że czasami trzeba wejść już do pociągu, bo pada tak mocno. Jesteśmy już w środku. Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jesteśmy w pana najnowszym, można powiedzieć, dziecku. 300 impuls. Najnowszy pana, polski pociąg. Jakbym miał 300 dziecko, to bym był chyba w księdze Guinnessa podkreślony 38 razy. Niestety to jest tylko elektryczny zespół trakcyjny. W całości pojazd jest zaprojektowany w Polsce. Staramy się kupić maksymalną ilość komponentów na rynku krajowym. Nie wszystko możemy kupić, bo niestety nie wszystko jest dostępne. To absolwenci polskich politechnik, uniwersytetów w całości ten pojazd zaprojektowali. Pojazd zgodny z najnowszymi normami TSI, dostosowany do ruchu pasażerskiego aglomeracyjnego. Stąd większa ilość drzwi, stąd płaska podłoga. Nie ma już tutaj żadnego problemu, żeby osoba niepełnosprawna z peronu samodzielnie wjechała na wózku. Jak się projektuje obecnie pociąg? To pewnie miesiące, lata pracy. Bliżej lat, bo zaczynamy zazwyczaj od bardzo, bardzo długich rozmów z zamawiającym. To ci państwo decydują, jaki ten pociąg ma być. To ich wymagania i ich potrzeby. My musimy później przełożyć, już nie na deski kreślarskie, tylko robimy to wszystko w komputerach. Wtedy zaczyna się intensywny proces projektowania, ale nie tylko u nas, bo i u naszych dostawców, bo i silniki elektryczne, i propulsion, czyli cały zespół napędowy, cały zespół hamulcowy, wytrzymałość pojazdu, koła, zestawy kołowe, wózki, tysiące elementów. Ja nie boję się powiedzieć, że ten pojazd składa się z milionów detali. I to wszystko musi być skoordynowane. Zrobiony prototyp, który później przechodzi proces homologacyjny. Jesteśmy wewnątrz pociągu. Widzę mnóstwo nowoczesnych elementów. Dla pasażera to są LEDy, to są wygodne fotele, Wi-Fi, także system informacji pasażerskiej. A co jest według pana najnowocześniejsze w tym pociągu? Elektroenergetyka, która jest zrobiona już na SIKach. Czyli na tranzystorach, które w znaczącym stopniu pozwalają nam oszczędzać energię. I to, z czego naprawdę jestem dumny, że to zostało wyprodukowane, zaprojektowane w Polsce, w Warszawie. Cały system propulsion był robiony w Polsce. W którą stronę zmierzają polskie pociągi? Gdzie widać tę przyszłość? Co my jako pasażerowie wkrótce możemy otrzymać? Wszystko jest zależne od zapotrzebowania rynku, bo trudno jest projektować, wyprodukować pociąg, którego nikt nie kupi. Więc na pewno musimy iść w kierunku bezemisyjnych pociągów. No pociągi elektryczne są bezemisyjne, same pociągi, bo już produkcja tego prądu to różnie to wygląda. Trzeba myśleć również o pociągach większych pojemności, bo ten ruch, zwłaszcza aglomeracyjny, w takich węzłach jak Warszawa, jak Trójmiasto, jak Wielkopolska, Dolny Śląsk, Małopolska i Śląsk, tamte duże potoki pasażerów będą zmuszały nas do tego, aby myśleć o pociągach jeszcze bardziej pojemnych, które będą w stanie przewieźć cały czas jednak wzrastającą ilość pasażerów. Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, był naszym gościem w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Hey. Too much pain in my pleasure. With an eighth in my purse. Well, you never look better. But I've never felt worse.